Masz drinki, pij, wszystko jest okej, okay. Nie martw się o nic, nie pozwól, by łzy zalały ci twarz, oczu ładnie ci stem. Na na na, na na na, odstaw problemy i daj się porwać. Na na na, na na na, wszystko będzie dobrze, zapewniam ci ja. Wokół nas palmy i słońce, bawmy się z życiem i nie kłóć się, nie, nie, nie. Rozebram na wodzie, ogarnię tych hotela, każesz mi czekać, bo wiesz czego chcę. Casablanca, Casablanca, mógłbym zrobić o tym film. Stale sobą mnie zadziwiasz, a nie znanym się odpisz. Napijmy się tak, napijmy się tak, aż obojętne bardziej ile kosztuje świat. Napijmy się tak, napijmy się tak, aż obojętne bardziej ile kosztuje świat. Ile kosztuje świat, to pod imieniem ruchu, nie pod imieniem ruchu, nie pod każdy zna hotel, pachnie Coco Chanel, a nie Adidas. Moja sukni dwoja w dresach Nike Cup. Otwieram ci drzwi, zwyrole się patrzą, co to za queen, to rebka Gucci. Otwieram ci drzwi, zwyrole się patrzą, co to za queen, to rebka Gucci. Casablanca, Casablanca, mógłbym zrobić o tym film. Stale sobą mnie zadziwiasz, a nie stanę się odcinać. Napijmy się tak, napijmy się tak, aż obojętne będzie ile kosztuje świat. Napijmy się tak, napijmy się tak, aż obojętne będzie ile kosztuje świat. Ile kosztuje świat, nie obchodzi mnie nic, dopóki obok mnie jesteś ty. Ile kosztuje świat, ile kosztuje świat, ile kosztuje świat, moim jesteś ty. Otwierasz butelkę i patrzysz mi w oczy, jakbyś chciała więcej niż tylko się przespać. I nie wiem, czy jest tak naprawdę, czy grasz swoją rolę jak trzeba. Którą już noc, zasypiam przy tobie, choć często jest tak, że nie dajesz spać. Wszystkiego mam dość, ty wstaję z rana i męczy mnie kas. Gotujesz mi coś, ja się ubieram. Casablanca, twoje ciało diament. Lubię kiedy w kamieniarce liczy z bacli lane. Mała dla ciebie we strachu pociągnę za spust. I masz to jak w banku, że stanę jak mur. Dam ci bukiet hajsu, nienawidzę róż. Dam ci bukiet hajsu, nienawidzę róż. Pokaż mi prawdziwą twarz. Lubię ryzykować, nie lubię kłamstw. Masz być cała w diamentach jak zegarki. Masz być naturalnie piękna, nie chcę plastik. Odpoczywamy na termach, basen i spa. Na podeszwie buta Balenciaga. Pod nogami plaża i gorący piasek. Z nas jest pojebana para, żyjemy inaczej. Lubisz kiedy w trasie cię dotyka. Podpisz do mnie zdjęcia na Instagram. Ale już tych chętach nie pomna. Do tych pokierdą nie znamy to moniu. Pijana śpiewa tekst Mademoiselle. Jesteś najsłodsza, twoje ciało diament. Lubię kiedy w kamieniarce liczy zbac Lilene. Mała dla ciebie, bez strachu pociągnę za spust. I masz to jak w banku, że stanę jak mur. Dam ci bukiet hajsu, nienawidzę róż. Dam ci bukiet hajsu, nienawidzę róż. Pokaż mi prawdziwą twarz. Lubię ryzykować, nie lubię kłamstw. Masz być cała w diamentach jak zegarki. Masz być naturalnie piękna, nie chcę plastik. Odpoczywamy na termach, basen i spa. Na podeszwie buta Balenciaga. Pod nogami plaża i gorący piasek. Z nas jest pojebana para, żyjemy inaczej. Lubisz kiedy w trasie cię dotyka. Podpisz do mnie zdjęcia na Instagram. Ale już tych chętach nie pomna. Do tych pokierdą nie znamy to moniu. Pojebane, nie zabiorę cię do kina jak reszta z nich. Ze mną przeżyjesz swój własny film. Śmierdol to wszystko i tańcz, tańcz, tańcz. Śmierdol to wszystko i tańcz, tańcz, tańcz. Mów mi dajesz jak swój ses. Są rzeczy niemożliwe, bo stają się proste. Zabrać się na rękę, zgodzisz się, bo robimy jakieś rzeczy pojebane. Nie zabiorę cię do kina jak reszta z nich. Ze mną przeżyjesz swój własny film. Śmierdol to wszystko i tańcz, tańcz, tańcz. Śmierdol to wszystko i tańcz, tańcz, tańcz. Mów mi dajesz jak swój ses. Są rzeczy niemożliwe, bo stają się proste. Chodzi mi o sens, tylko zartuję swoje sy. Dzisiaj moja mama ma sen. Chodzi mi o sens, tylko zartuję swoje sy. Dzisiaj moja mama ma sen. Chodzi mi o sens, tylko zartuję swoje sy. Dzisiaj moja mama ma sen. Na tej stacji z bólem chodziłaś na kawę. Dzisiaj ze mną opierdolisz tą stację. W momencie jak przyłożyć kasję, cekałkę. Zgadnę łup i lecimy na wakacje. Pierwszy samolot, nie wiedzą stokąd. Zgnie tymi oczami, kupimy bilet. Dawmy się flotą, szczerzą zrobioną. Reszta nieważne, tylko raz jest. Zobaczy na łóżku jak twoje. Poczekaj jak zadziała kamera gra. Jutro zrobimy sobie tysiąc zdjęć. Z obrazami nowego miasta. Otwórzmy tak, będziemy się kopać. Niebo pełno od miasta, ty w moich ramionach. Otwórzmy tak, będziemy się kopać. Niebo pełno od miasta, ty w moich ramionach. Pierdą to wszystko, tańcz, tańcz, tańcz. Pierdą to wszystko, tańcz, tańcz, tańcz. Czemu mi dajesz na słońce? Z tobą rzeczy niemożliwe wydają się proste. Nie chodzi mi o seks, chyba żartujesz. Bo jesteś dzisiaj moją mamą, mam sen. Nie chodzi mi o seks, chyba żartujesz. Bo dzisiaj jesteś moją mamą, mam sen. To wszystko tańcz, tańcz, tańcz. Czemu mi dajesz na słońce? Z tobą rzeczy niemożliwe wydają się proste. Nie chodzi mi o seks, chyba żartujesz. Bo jesteś dzisiaj moją mamą, mam sen. Nie chodzi mi o seks, chyba żartujesz. Bo dzisiaj jesteś moją mamą, mam sen. Moja mama, mademoiselle. Moja mama, mademoiselle. Moja mama, mademoiselle. Całstwa, od razu cię łapę za nam cały ja. Zróbmy coś dziś, pójdźmy na koka. Przedtem na otoczy jeździć autem na bloka. Mówię ci pistolet i nauczę się strzelać. Czy ja nie ma, jak już się dobierał u ciebie. Tam kiedy jesteś pojebana, tak jak ja. Ty pierdol to wszystko i tańcz, tańcz, tańcz. Pierdol to wszystko i tańcz, tańcz, tańcz. Pierdol to wszystko i tańcz, tańcz, tańcz. Pomoc mi dajesz jak słońce, z tobą rzeczy niemożliwe wydają się proste. Nie chodzi mi o seks, bo za to jest zły. Ty dzisiaj moją mam mocen. Nie chodzi mi o seks, bo za to jest zły. Ty dzisiaj moją mam mocen. Zabiorę cię, zajmują mi kartale. Tyle nie potrzebuj, między nami. burzę i wyładowania. Znowu walczymy o pokój, tak jak Kofi Annan. Chciałbym zniknąć z tobą w końcu gdzieś na dłużej, mała. Będę dla ciebie jak Xanax. Lotek przez bermudzki trójkąt. Znikniemy im z widoku. Będę twoją przepustką za opuszczeniem bloku. Zanim będzie za późno, daj mi zaufania w otum. Przestań martwić się o jutro, a ja przyniosę ci spokój. Jeśli masz trochę czasu, możemy polatać. Niebo nie jest limitem, wcale nie musimy wracać. Jeśli masz dosyć świata, mam rezerwację w NASA i przepis na to, jak ty myśleć o zyskach i stratach. Tyle nie potrzebnych słów między nami. A dobrze wiemy, że też potrafią ranić. Przecież nie chcemy się od siebie oddalić. A nic porozumienia zaczyna się palić. Może mi się trip z tobą gdzieś na Bali. By zapomnieć o tym, co znaczymy dla nich. Bo chyba oboje mamy dosyć granic. Ja zabiorę ciebie, zajmują mi to palić. Tyle nie potrzeba, co między nami. A dobrze wiemy, że też potrafią ranić. Przecież nie chcemy się od siebie oddalić. wszystko muszę płacić za me auta. Te diamenty na szyi to wszystko to nie bogactwa. Zrobiłem dużo więcej i jest dumna moja matka. Pierdolone trofea zwisają mi tak jak jaj. Co chcę, uwierz, będę palił dużo. Mam w głowie dużo snów, ciągle chcę być kurwa chmurą. I latać po tym niebie i myśleć wcale ciała. Pierdolone używki, ty wiesz jak to działa. Dużo wieloma ludźmi, każdy idzie w swoją stronę. Mam dużo do stracenia, myślę, żeby mieć ochronę. Bo mogę stracić koronę. Próbuję zachować głowę. Ona niewiele ma do odmienienia z bestią. Jeśli będzie miała dalej diabło to i dziecko. To zapłaci jak za tury, jak za duchy. Nie wiem, że choć 2000 za buty. Wodę tak jakby mnie odkrywa na sobie. W sumie dwa dłuż, bo też byłem na dole. I to zrozumiałem, trzeba pracować ciągle. Coś przez lat, to nigdy nie jest w szkole. Kiedy ja palę skąd z moją baby. Proszę ciebie skarbie, tylko stres mi odejmij. Jestem po sens. pensji i ciężko mi otworzyć swe powieki. Zostanę tu na wieki, moje modelki będą chodzić na wybiegi. Jeszcze mili, to nigdy się nie zmieni. Co byś o mnie nie powiedział, nie zapadnę się w tej ziemi. Kocham moją rodzinę i zabiję, jeśli zbliży się do dzieci. Ja słucham muzyki, aby śmieci zabrali się dusze i nie świeci. Z tego to już nawet nie ma beki. Ciężko mi wymyślać na was leki. Mam inną głowę niż wszyscy. Ona wchodzi na mnie, a rok temu przezroczysty. Zęby jak kokę, to mówię do dentysty. Sprawdź, abyś wiedziły na widy. Po to tu wydaję te pieniądze, żeby czuć się przy was dobrze. Mama miała górą nierozsądek. Wchodzę w wodę nawet jak sprzątek. Mówiłaś, że będzie całować. Ja chciałem odlecieć daleko. Do sufitu wypadł ten pieniądz. Zobacz, na co one wszystkie lecą. Te stóry, te dwie, te pięć. Jeśli cię denerwują, który? Który mamy nawet swoich zdjęć? Wolą na związku struktury. Boją pełną głupotu. Facebook, oh yeah. Kiedy widzi mnie, to chce pobić sama. Dwa razy.

rozpadam jej nogi, seksoholik. Zapalmy, ale my linki. Na za dużych duża coś tam. serca wyjebanej szminki. Połamane serca widzę tu po małej dni. Ona jest tak upalona, odbywana na anioła. Lubi kiedy obok ona bije na to swe ramiona. Ona wysłała mu duszę nad drogami. Ale ona nie wiem sam co się już dzieje pod nogami. Widzę pole. Ona jest tak upalona, odbywana na anioła. Lubi kiedy obok ona bije na to swe ramiona. Ona wysłała mu duszę nad drogami. Ale ona nie wiem sam co się już dzieje pod nogami. Widzę pole. Robię ruch, idę znowu w twoją stronę. Szafirowy księżyc znowu świeci na tym nieboskłonie. A ty daj mi swoje dłonie, a ty daj mi swoje dłonie. Bo bez ciebie stąd na pewno dziś już raczej nie wychodzę. Które jak aksami dotykała mojej stali. Wszystko znów nie mogę za tym, bo mam pojebane stany. Pokazała mi je wszystkie znaczy, kolory mandali. Przez nią nie sypiam nocami, dniami jak Salvador Dali. Zabrę cię daleko, gdzie nie będzie już nikogo. Będziesz jedyną kobietą, która nosi moje logo. A dla siebie Stella B stanie się tą nową drogą, na której ustanę ja w ręku róże i alkohol. Ona jest tak upalona, odbywana na anioła. Lubi kiedy obok ona bije mnie z meram. Ona pisała mą drogami, ale ona nie wiem. Cały film. Nie ma ciebie ze mną dziś. Nie ma ciebie w moich snach. Nie ma ciebie nawet w parku. Nie szukam w życiu nas. Pamiętaj, że cię kocham. We'll be right back. mogę spać, nie ma ciebie nawet stan. Mogę szukać w życiu nas, pamiętaj, że cię kocham. Pamiętaj, że cię kocham. Nie ma ciebie w moim stan, nie ma ciebie nawet stan. Mogę szukać w życiu nas, pamiętaj, że cię kocham. Pamiętaj, że cię kocham. Cię na amen, moja idiotka. Jesteś moją crazy baby, wiesz. Lubię z tobą odpierdalać i wydawać cash. Wyglądasz słodko, kiedy złości się. Ja mam piwko, ty masz piwko, postukamy się. Inne pary mają dramy co godzinę. My w godzinę najebani trzecim winem. Inne pary to nudziarze mają spinę. My na luzie uśmiechnięci przy plancie i drinę. Łapię cię za tyłek. Wiem, że lubisz to. Przed nami cała noc. Brałbym cię na sto. Najebana, ale dama, ja cię proszę, pokażę ci pod kocem moje supermoce. Twoja słodka buzia jak Ferrero Rocher. Dziś panujemy grubo, chyba przydadzą się nosze. Taka z ciebie dama, jak ze mnie romantyk. Zamiast bukietu róż, wolisz pachnące branty. Walnie ze mną setkę, a nie jakieś karmi. Olejmy jutro i przestańmy się martwić. Dama, ty lata zajebana. Prowokuję ciałem, ty leżysz całkiem naga. Łapię ci w mej bluzie, gdy jesteś roześmiana. Hop nocy do rana, w twej głowie wciąż zabawa. Wjeżdżają nad ranem. ostatni telefon, pozdrawiam mamę, wiesz co jest grane. Złapali mnie z gramem, zjeżdżam na areszt, wjeżdżają nad ranem. Ostatni telefon, pozdrawiam mamę, wiesz co jest grane. Złapali mnie z gramem, to u nas karane. Za dużo pokus wokół mnie, i stałem na bloku cały dzień. Snułem te plany, nie marzenia. Za dużo pokus, wjeżdżają nad ranem, wiesz co jest grane. Zdać tu ruchy, oddaj zegarek, cały czas palem. Pęcia i kali, zmęczone odczyczane okupary. Zdrowne kręce, chciałem sprawiać więcej. Zdrowne kręce, proszę kręce, chciałem sprawiać więcej. Ostatni telefon, pozdrawiam mamę, wiesz co jest grane. Złapali mnie z gramem, wjeżdżam na areszt, wjeżdżają nad ranem. Ostatni telefon, pozdrawiam mamę, wiesz co jest grane. Złapali mnie z gramem, to u nas karane. Za dużo pokus wokół mnie, stałem na bloku cały dzień. Znułem te plany, nie marzenia. Za dużo pokus, znają nad ranem, wiesz co jest grane. Oddaj surówki, oddaj zegarek, cały czas palę. Pęcia i kali, zmęczone oczy, czarne okulary. Zmęczone serce, chciałem zarabiać więcej. Upłudzone ręce, po nocy nie śpię. Chciałem zarabiać więcej, nagrywam i kręcę. Zmęczone serce, chciałem zarabiać więcej. Upłudzone ręce, po nocy nie śpię. Chciałem zarabiać więcej, nagrywam i kręcę. Jest zegar, musi być towar. Pieniądz się robi na schodach. Gdzie jest do sukcesu droga? Ciężko ją znaleźć na blokach. Ten sam horyzont na inny dzień. Jedyne myśli to wyrwać się. Zabijam nienawiść po CP. GCP, WP, bye bye. Robimy hity, walimy topy. Z płytą zwiedziłem cały kraj. Tu mnie policja, robi mi foty. Ja chcę tylko zarabiać. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Lecę i wiatr wieje w żagle. Za tunetu ze statkiem Francuz, mały wariat po naparte. Tu nie melan swoim kursem. Ty wy zapomnij o jutrze. Ja chcę spać, kto pójdzie z fartem. Nasza lupę i za burkę. Jarany kąta zielonego loka. Dwie białe kreski, pierdolić niebieski. I tylko spogląd od początku do końca. Liczy się prestiż i tego nie seksi. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Kapitan Wacław. Wiem jak pachnie miłościami i jej ciało jami-jami. I jej dusza jami-jami, a ona cała jami-jami. Pusza tym co ma od mamy, ja uwielbiam takie smaki. Jami-jami-jami-jami, zjadam całą nienarami. Ale mówi papi, a ci się nukali. Sępy, sępy, bakle, lepce. Ale nie wiekia tyle, wiekia lokale. To jest wolno spalo. Kapitan Wacław. Ja siedzę bok, on jest Anna, Anna jest on. On kan bana, bana det så hårt. Och röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot som alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns inget takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan står. Och hon kan kika utan att få på. Och jag ser av med alla som stannar. Ready for takeoff. Tylko jestem ruch, co z tym mam dość. Ty chcesz obowany, słowik. dziewczynę, wszyscy złą, a na imię ma Alicja.